أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم. اہل بیت اور تحفظ دین کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا آٹھواں مرحلہ ہے. ہماری گفتگو کل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ تک پہنچی تھی اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح امام نے ان حالات میں کہ جب بہت سے مقامات پر انقلاب کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور امام کو بھی دعوت دی جا رہی تھی، خطوط لکھے جا رہے تھے کہ مولا آپ ان انقلابات کی قیادت کیجئے، آپ آگے آئیے، دشمنوں کی تلواریں ٹکرا رہی ہیں، لہٰذا اگر آپ اس جنگ کی قیادت کریں گے تو یہ اقتدار آپ کو مل جائے گا، حکومت آپ کے قبضۂ اختیار میں ہوگی اور پھر دین کا پیغام پہنچانے میں آپ اور زیادہ آسانی محسوس کریں گے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے ان خطوط کو نظر آتش کر دیا اور جو لوگ موجود تھے انہیں بتایا کہ یہ جن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہی کل ان کو دھوکہ دیں گے اور یہی لوگ ان کو زندہ نہ رہنے دیں گے. یہ انقلاب ایک دھوکہ ہے، یہ آواز ہمارے حق میں بلند نہیں ہوئی ہے اور یہ ہم سے مخلص نہیں ہیں، اور اس وقت یہ قیام کرنا یہ دین کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس سے دین کمزور ہو جائے گا، اس سے وہ پیغام نہیں پہنچ پائے گا کہ جسے پہنچانے کے لیے اس وقت جنگ کے علم کی نہیں بلکہ قلم کی ضرورت ہے، علم کی روشنی پھیلانے کی ضرورت ہے. چنانچہ منصور کے لیے یہ ملتا ہے، منصور دوانقی جس نے امام کو شہید کیا، کہ وہ بار بار امام سے یہ التجا کرتا تھا کہ آپ میرے دربار میں آئیے، اور امام کا جواب تاریخ کے اندر محفوظ ہے. امام نے کہا میں تیرے دربار میں آ کر کیا کروں، میں اس حکومت کو تیرے لیے نعمت نہیں سمجھتا کہ جس کی مبارکباد دینے کے لیے آؤں، تو اسے اپنے لیے مصیبت اور آزمائش نہیں سمجھتا جس کی تعزیت پیش کرنے کے لیے آؤں. کہا کہ آپ مجھے ہدایت کرنے کے لیے آ جائیے. امام نے کہا طالب دنیا تجھے کبھی ہدایت نہیں کرے گا اور طالب دین کی ہدایت پہ تو عمل نہیں کرے گا. یعنی واضح طور پہ امام نے اپنا موقف بتا دیا اور بیان کر دیا اس بات کو کہ دیکھو علماء کی قیادت میں اپنے اعمال انجام دینا چاہنے والوں سے بھی یہ بات بتا رہے ہیں، مگر وہ علماء جو دربار کا رخ کر لیں، وہ علماء کہ جو اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے نظر آئیں، حکمراں کو خوش کرنا راضی کرنا جن کا مقصد ہو جائے، تو پھر ان کے زیر قیادت ان کے حکم پہ عمل کرنا تمہارے دین کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، اس لیے کہ وہ کبھی حق کی آواز بلند نہیں کر سکیں گے. علامہ اقبال سے پوچھا گیا تھا امام کے بارے میں کہ امام کون ہوتا ہے، تو اقبال نے کہا تھا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی، جو مسلمہ کو سلاطین کا طرفدار کرے. حکمرانوں کا طرفدار ہونے والے اس لیے کہ اگر حکمراں عادل حکمراں ہیں تو وہ خود خوف آخرت رکھتا ہوگا اور وہ خود بخود یہ چاہے گا کہ عوام دین کی راہ پر رہیں، اور عوام کے لیے بھی وہ اصلاح کی، معاشرے کی اصلاح کی، جوانوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرے گا، اور اگر حکمراں دنیا پرست ہوگا تو پھر وہ لوگوں کے دین کو برباد کر دے گا، آخرت کو تباہ کر دے گا۔ چنانچہ ہر دور میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جذباتی لوگ ہیں کچھ جو کھڑے ہوئے ہیں اور وہ امام سے تقاضا کر رہے ہیں کہ مولا ایسا کیجئے ویسا کیجئے، یعنی ان کی معرفت اس معیار کی نہیں کہ یہ سمجھ سکیں کہ امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام سے کوئی تقاضا نہیں کیا جاتا، بلکہ امام کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، امام جیسا کہے۔ اگر امام کہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو پھر بیٹھنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور امام کہے بیٹھ جاؤ تو پھر کھڑے ہونا جائز نہیں ہے، امام کہے صلح کر لو تو پھر امام کی قیادت میں صلح کی جائے، امام کہیں کہ جنگ کرو تو پھر گھر میں نہ بیٹھا جائے۔ ہر اعتبار سے امام کی اطاعت کرنا جو غدیر کا پیغام ہے کہ مکمل خود سپردگی، اس لیے کہ معلوم ہے کہ آپ سفینہ نجات ہیں، میں اپنے آپ کو سفینے کے حوالے کروں گا تو یہ سفینہ مجھے ساحل نجات تک پہنچا دے گا، یہ سفینہ مجھے کامیابی کی منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ چنانچہ چھٹے امام کا دور اسی انداز سے گزرا، مولا بار بار ان فتنوں سے آگاہ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے اور علم کی روشنی پھیلاتے رہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو امام نے یعنی شاگرد جو امام کے ہیں، تعداد تو 4500 کے قریب امام کے شاگردوں کی ہے، لیکن جو بڑے مخلص امام کے افراد تھے ان کی تعداد بھی کوئی کم نہیں تھی، اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے تو 400 شاگرد تو وہ ہیں جو امام کے خاص الخاص ہیں، جس میں 12 خواتین بھی ہیں کہ جن کی امام نے تربیت کی ہے۔ یہ کہ یہ خواتین گھروں میں جائیں یا باحجاب خواتین کو کہیں جمع کر کے ان کو امام کا پیغام پہنچائیں، یہ چھٹے امام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور پھر ساتویں امام کا جب دور شروع ہوا تو یہی منصور ہے کہ جس نے چھٹے امام کو زہر دیا ہے، ساتویں امام کا دور جس کے لیے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ الزام جو ہر امام پر لگایا گیا بعد کربلا، وہ ساتویں امام پر بھی آتا ہے کہ امام کے اندر وہ شجاعت موجود نہیں تھی۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایسے حالات میں کبھی کبھی امام نے اپنے غصے کو ضبط کیا ہے کہ اسی ضبط اور تحمل کی بنا پر آپ کا لقب ہی کاظم ٹھہرا۔ کاظم ہونا یہ آسان نہیں ہے، اور ایسے کاظم کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کے اس صبر و تحمل کو دیکھ کر اور ایسے نازک حالات میں بھی آپ کو انتہائی عبادت گزار پا کر آپ کو عبد صالح کہہ کے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات، یہ الزام کہ شجاعت نہیں تھی، میں صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں، دو یا تین منظر پہلے پیش کروں تاکہ اندازہ ہو کہ امام کی شجاعت کا عالم کیا تھا۔ 35 سال امام کو ملے ہیں اور اس 35 سال میں 4 حکمرانوں کا سامنا امام نے کیا، جن میں کا پہلا منصور دیوانقی ہے، کہ پہلے چاروں کے نام عرض کر دوں، منصور، ہادی، مہدی اور ہارون۔ ہارون جس نے امام کو زہر دغا سے شہید کیا، اور آپ برابر سنتے ہیں کہ کیسے عالم میں امام کی شہادت ہوئی کہ آپ کو اسیر بغداد کا کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اسیر بغداد کا لقب سن کر یا یہ تاریخ میں پڑھ کر کہ امام 14 سال کے قریب امام قید میں رہے، بعض مرتبہ ہم یہ تصور پیدا کر لیتے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بس ایک عبادت گزاری میں مصروف رہنے والے ایک کمزور سے امام، نعوذ باللہ، یہ تصور ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ حالات سے ہم واقف نہیں ہیں، امام کا جہاد ہم کو معلوم نہیں اور کیسے امام نے دین کا تحفظ کیا، اس سے ہم بہت کم واقف ہیں۔ لہذا پہلے امام کی شجاعت کیا تھی، اس کے لیے ایک دو منظر آپ کی خدمت میں میں عرض کرتا ہوں۔ منصور کون سا حاکم ہے؟ منصور وہ حاکم ہے کہ جس نے اتنا خون بہایا کہ مدینۃ المنصور جب بن رہا تھا، بغداد، شہر بغداد کی جب باؤنڈری وال بنائی جا رہی تھی، تو آپ نے برابر سنا ہے کہ اس وقت خاص طور پہ چن کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، خصوصی طور پہ سادات کو لایا جاتا تھا اور ان کے خون کا گارا بنا کر یہ باؤنڈری وال تھی جو بنائی گئی، جس میں عالم یہ تھا کہ اگر 4 لوگوں کے خون سے گارا تیار ہو گیا اور 6 قیدیوں کو لا کے کھڑا کیا گیا تو ان 2 کو واپس لے جانے کی اجازت نہ تھی، بلکہ انہیں زندہ دیوار میں چن دو یا زندہ بنیاد کے اندر چن دیا جائے. یہ عالم تھا کہ ایسا ظلم ہے جو اس نے کیا ہے. بس میں اس کے لیے صرف اتنا عرض کرتا ہوں, یہ چاروں حکمراں منصور کے بعد ہادی آیا, اس کا ظلم بھی کیسا ظلم ہے. یعنی پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان حکمرانوں کے دور میں امام زندگی گزار رہے ہیں, ایسا ظلم کہ اہل بیت خود یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو ہم پر سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ واقعہ فخ ہے. یعنی وہ شہید کربلا ہیں جن کا نام حسین ابن علی ہے, اور یہ شہید فخ ہیں جن کا نام حسین ابن علی ہے. یہ حسین ابن علی جو شہید فخ ہیں, یہ اولاد امام حسن میں ہیں. اولاد امام حسن میں 3000 کی جماعت لے کر جنہوں نے قیام کیا اور شہید کر دیے گئے. کیا حالات تھے جن میں قیام کیا؟ یعنی عالم یہ تھا کہ مدینے میں ایسے گورنر کو بٹھایا گیا تھا کہ جس کو حکم یہ تھا کہ اولاد امام علی میں, یعنی علوی سادات جتنے ہیں, ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہر دن آ کے حکومت کے رجسٹر میں دستخط کریں, جیسے مجرموں کو بلایا جاتا ہے صرف توہین کرنے کے لیے کہ انہی کے شہر میں ان کی توہین ہو. اگر کوئی شخص حکومت کو درکار ہے اور وہ حج پہ گیا ہے, عمرے پہ گیا ہے, کسی اور سفر پہ گیا ہے, تو پھر کسی بھی علوی سادات کو جس کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق ہو اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا, یا اس سے یہ کہا جاتا تھا کہ اس شخص کو بلاؤ, جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک تم کو کوڑے کوڑوں کی سزا دی جاتی رہے گی. یہ وہ حالات تھے کہ جس میں حسین ابن علی اولاد امام حسن میں انہوں نے قیام کیا, شہید کر دیے گئے, اور ایسی ان کی شہادت تھی مظلومیت کی شہادت کہ جس کے بعد امام ساتویں امام بیمار ہو گئے, اور امام نے گواہی دی کہ وہ پاکیزگی کردار رکھنے والی شخصیت جو جن کی شہادت ہوئی, بہت با اخلاق تھے, با کردار تھے, اور امام نے فرمایا وہ جنت میں ہیں. لیکن جو میں نے عرض کیا کہ لیکن لوگوں کا اعتراض یہ کہ آپ آخر کیوں نہیں قیادت کرتے جبکہ آپ سید خاندان ہیں, بزرگ ہیں خاندان کے, تو آپ کیوں قیادت نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ وہ وہی لوگ تھے کہ جنہیں یہ شعور نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں کہ امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا, امام کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے. مگر امام کی شجاعت کا عالم کیا تھا؟ امام کی شجاعت کا عالم یہ کہ کئی موقع ہیں, مگر ایک دو منظر صرف پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں. عالم یہ تھا امام کی شجاعت اور دلیری کا کہ ایک مرتبہ منصور سے جو سامنا ہوا وہ اتفاق سے ایسے موقع کے اوپر ہوا کہ جب یہ عمرے کے لیے گیا ہوا تھا یا حج کے لیے گیا ہوا تھا, وہاں ملاقات ہوئی. اور کیسے عالم میں ملاقات ہوئی؟ کہ یہ بڑا حاکم ہے, تو یہ جب گیا تو اس کی خواہش یہ تھی کہ مجھے جگہ دی جائے, یعنی میں جلدی سے حجر اسود تک پہنچوں. وہی جو چوتھے امام کے دور میں بھی واقعہ پیش آ چکا تھا, وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی. اس کو وہاں کون جگہ دینے والا تھا؟ ہر انسان عبادت میں مشغول ہے, راز و نیاز ہے, تسبیح و تحلیل ہے, تکبیر کی صدائیں ہیں, رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب کی بارگاہ میں سب دعا گو ہیں, تو ایسے میں کون اس کو جگہ دے اور کون راستہ دے؟ بڑا کہا کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں, بڑا کہا کہ حاکم آیا ہے, جگہ دو, مگر وہاں جگہ دینے والا کوئی نہ تھا. اسے یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ عین اسی وقت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. امام کا آنا تھا کہ لوگوں نے تعظیمن صفیں باندھنی شروع کیں, اور امام اس طرح حجر اسود تک پہنچ گئے کہ جیسے کوئی پہنچنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی, بالکل اطمینان سے امام سیدھے پہنچے, بوسا لیا. یہ بات اسے ناگوار گزری. وہیں پر امام کو روک لیا اور امام سے کچھ گفتگو شروع کی, جس میں یہ کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ مخفی طور پر لوگوں کی بیعت لے رہے ہیں. بڑی شجاعت کے ساتھ امام نے جواب دیا, ہمیں کھل کے بیعت لینے میں کس بات نے کی قباحت ہے؟ کس نے روکا ہے کہ ہم چھپ کے بیعت لیں گے؟ کہا, آپ کو بیعت لینے کا حق کس نے دیا؟ امام نے کہا, بیعت لینے کا حق ہم سے گیا کب تھا کہ یہ حق ہمیں کسی کو دینے کی؟ یعنی امام نے گویا اشارہ کیا غدیر کی طرف کہ غدیر میں امام نے رسول اللہ نے تعارف کرا دیا تھا اپنے جانشینوں کا, جو میں عرض کر چکا ہوں پہلی دوسری تقریر میں کہ 12 اماموں کا تعارف ہے جو خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے کرایا. تو بس اس کے بعد کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا, اگر آپ ان کے جواب نہ دے سکے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا. غلام آگے بڑھا, اس نے کہا, یہاں پہ ایسی گفتگو نہ کریں, یہ خانہ کعبہ ہے, حرم ہے, یہاں پہ قتل کرنے کی بات نہ کریں. امام مسکرائے, کہا, آپ کے اس وقت مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا, مسکرانے کا یہ سبب ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آقا زیادہ بے وقوف ہے یا غلام زیادہ بے وقوف ہے. یہ امام کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ اس سے کہ جس نے کتنے لوگوں کا خون بہایا ہے، یعنی جس کی ایک رعب، ایک دہشت ہے جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، مگر یہ شجاعت ہے کہ جب اہل حق گفتگو کرتے ہیں تو پھر پرواہ نہیں کرتے کہ سامنے کون ہے، حق بات کہی جائے، کلمہ حق ظالم کے سامنے بلند کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ امام نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں تو زیادہ بے وقوف ہے یا یہی زیادہ بے وقوف ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا تو یہ کہتا ہے کہ تو میری جان لے لے گا، مجھے قتل کر دے گا، جان اللہ کے اختیار میں، جب تک وہ نہ چاہے کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، تو میں وہی سوچتا ہوں کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے گا اگر اللہ نہ چاہے، اور پھر غلام کو دیکھتا ہوں کہ جو سفارش کر رہا ہے اگر میری موت نہیں آئی ہے تو تو ہرگز مجھے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر موت آ گئی ہے تو پھر غلام کی سفارش سے ٹل نہیں سکتی، لہذا تم دونوں ہی جو گفتگو کر رہے ہو وہ بیوقوفی کی گفتگو ہے۔ مکے سے منصور مدینہ جاتا ہے، اور جب مدینہ پہنچتا ہے تو رسول اللہ سے اپنی قربت ظاہر کرنے کے لیے سلام کرتا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن الام، چچا کے بیٹے آپ پر سلام، اللہ کے رسول آپ پر سلام، تاکہ معلوم ہو کہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، مجھ سے کتنی قربت ہے۔ امام تشریف لاتے ہیں، مجمع موجود ہے، امام سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا جدہ، اے نانا رسول خدا، اے جد رسول خدا آپ پر سلام۔ یہ فوراً کہتا ہے آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہنے کا حق کیا رکھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا۔ فوراً امام نے کہا، تین جواب امام نے دیے، میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام نے پہلے سورہ انعام کی 85ویں آیت کا حوالہ دے کے کہا کہ جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور جناب عیسیٰ کے والد تو نہیں تھے، جناب عیسیٰ ابن مریم تھے، مگر جناب مریم نسل ابراہیم میں تھیں، تو قرآن نے جناب عیسیٰ کو اس تعلق کے بنا پر ذریت ابراہیم کہا، جبکہ درمیان میں کئی نسلوں کا فاصلہ ہے، اور میں تو رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹوں کی نسل میں ہوں، تو پھر میں زیادہ حق رکھتا ہوں اس بات کا قرآن کی روح سے کہ میں فرزند رسول کہلاؤں، رسول اللہ کو اپنا بابا کہوں۔ دوسری سند، دوسری بات یہ کہ مجھے اتنا بتا دے کہ اگر آج رسول اللہ تشریف لے آئیں اور تجھ سے کہیں کہ تو اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دے، تو کیا تو اس بات کے لیے راضی ہوگا؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے راضی ہو جاؤں گا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ کہ بھائی یہی فرق ہے کہ پیغمبر آ کے تجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگ بھی سکتے ہیں اور تو پیغمبر کو اپنی بیٹی نکاح میں دے بھی سکتا ہے، مگر میری بیٹی خود رسول اللہ کی بیٹی ہوگی، میری بیٹی خود رسول اللہ کی بیٹی ہوگی۔ یہ قربت ہے جو امام نے بیان فرمائی، کسی اور موقع کے اوپر بیان فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ مباہلہ میں جب پیغمبر اکرم گئے تو کہا، وہاں آیت کیا آئی تھی؟ وہاں بلایا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنے نفوس کو لائیں، ہم اپنے نفوس کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ کہا اس وقت پیغمبر کس کو بیٹا بنا کر لے کے گئے؟ قرآن نے بیٹوں کا مانگا تھا، بیٹے طلب کیے تھے، پیغمبر حسن و حسین کو لے گئے، پیغمبر اکرم اللہ جانتا تھا کہ بیٹے نہیں ہیں، پیغمبر اکرم جانتے تھے کہ بیٹوں کو بلایا گیا ہے، مگر حسن و حسین کو لے جانا آیت کے اس حکم کے مطابق، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ حسن و حسین ذریت علی سے ہیں مگر پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، اس اعتبار سے ہم بیٹے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک دو منظر صرف آپ کے سامنے پیش کر دیے، واقعات تو بہت ہیں کہ کس طرح امام حاکم کے سامنے کھڑے ہوئے کلمہ حق بلند کر رہے ہیں اور کس اعتبار سے امام بتا رہے ہیں۔ لیکن جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام شجاع اور بہادر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ تلوار نکال لی جائے، امام کا تو اصل مقصد دین کی حفاظت کرنا ہے، دین کی حفاظت جس انداز سے ہوگی، جس طرح سے ہوگی، امام دین کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام کے حاکم، امام کے منصب امامت پر آنے پر ایک بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا وہ تھا امامت میں شک ہونا، اور یہ امامت میں شک کئی وجوہات کی بنا پر ہوا، اس سے پہلے کسی امام کی امامت میں اس انداز کا شک نہیں ہوا، یعنی وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کہنے والے کہتے رہے کہ بھائی امام ہوتا ہے، لہذا محمد حنفیہ کے ساتھ، جناب محمد حنفیہ کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ امام ہے، ان کی جبکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب محمد حنفیہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ جناب محمد حنفیہ نے اس شک کو ختم کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے خود یہ تجویز رکھی امام زین العابدین کی خدمت میں کہ اے میرے سید و سردار، چلیں اور حجر اسود کی گواہی لے لیں تاکہ تاریخ میں درج ہو جائے اور یہ فتنہ یہیں پر ختم ہو جائے، جا کے سلام کریں گے، جو جس کو حجر اسود جواب دے دے گا وہی امام وقت ہوگا. اور اس طرح دونوں گئے، پہلے جناب محمد حنفیہ نے سلام کیا، حجر اسود کا کوئی جواب نہ آیا، اور جب جناب امام زین العابدین نے سلام کیا تو جواب آیا وعلیک السلام یا حجت اللہ. تو یہ ثبوت بن گیا اس بات کا کہ وہ بات تو وہیں پہ ختم ہو گئی تھی، مگر اب یہاں کیوں شکوک و شبہات پیدا ہوئے؟ چھٹے امام کی شہادت کا وقت جب قریب آیا، امام جانتے ہیں کہ میرے بعد میرے وارث کو زندہ نہ چھوڑا جائے گا، لہٰذا امام نے کیا سیاست الہیہ ہے کہ امام نے اپنی شہادت سے پہلے ایک وصیت تیار کی. اس وصیت کا علم حاکموں کو نہیں تھا، لہٰذا جب امام کی شہادت کی خبر آئی تو منصور نے مدینہ کے گورنر کو، جس کا نام محمد بن سلیمان ہے، یہ خط لکھا کہ جا اور دیکھ کہ امام نے، چھٹے امام نے کس کو اپنا جانشین بنایا ہے، کس کے لیے وصیت کی ہے، اور فوراً اس کا سر کاٹ کے میرے سامنے بھیج دے. جب یہ خط اسے ملا تو اس نے جواب لکھا، اس جواب میں یہ لکھا کہ تو نے یہ کہا ہے کہ سر کاٹ کے بھیج دوں، تو امام نے جو وصیت بنائی ہے اس وصیت میں امام نے 6 لوگوں کو اپنا جانشین قرار دیا ہے، 6 لوگوں کے لیے وصیت کی ہے، جس میں سب سے پہلا نام تیرا ہے، دوسرا میرا ہے، اب بتا میں تیرا سر کاٹ لوں یا اپنا سر کاٹ کے تجھے بھیج دوں. تو یہ امام کی یہ سیاست الہیہ ہے، امام جانتے ہیں کہ میرے وارث کو شہید کر دیا جائے گا، لہذا جو خاص الخاص افراد ہیں ان سے امام وارث کا تعارف کرا چکے ہیں، مگر یہاں امام نے ایک وصیت بنائی. اس وصیت میں امام نے 6 نام لکھے، سب سے پہلے منصور، دوسرا محمد بن سلیمان جو گورنر تھا مدینہ کا، تیسرا نام جناب حمیدہ خاتون اپنی زوجہ محترمہ کا، چوتھا نام اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کا، اور 5واں نام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ نام تھے جو امام نے بیان فرمائے، اور جب یہ نام سامنے آئے تو اب ایک شیعوں کے اندر یہ شک پیدا ہو گیا، جو خاص الخاص افراد نہیں تھے، خاص الخاص تو جانتے تھے کہ کون ہے، کہ ان میں واقعی امام کا جانشین کون ہے، کیسے معلوم ہو کہ امام کا جانشین کون ہے. ہاں ایک نام میں نے مس کر دیا، عبداللہ بڑے بیٹے کا، یہ شاید بیان کیا. تو یہ اس طرح سے نام تھے، اب یہ نام سامنے ہیں، اور اس طرح امام نے حفاظت کی آنے والی نسل کی، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. اب شیعہ پریشان ہیں، یہ شکوک جو پیدا ہوئے اس کی وجوہات ساری آپ کی خدمت میں جلدی سے بیان کر دوں تاکہ یہ احساس ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ کس طرح جو دین کو مٹانے کی کوشش کرنے والے تھے وہ یہی قیادت میں شک پیدا کر دینا چاہتے تھے کہ لوگ امام کے دروازے تک پہنچے نہیں. کیوں یہ شکوک پیدا ہوئے؟ ایک تو وہی فکر جو چلی آ رہی تھی کہ بڑا بیٹا امام ہوتا ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ امام کے بڑے بیٹے تو عبداللہ ہیں، لہٰذا ان کو امام ہونا چاہیے، وہی امام ہوں گے. کچھ اور لوگ جو سامنے آئے وہ اس اعتبار سے انہوں نے شکوک پیدا کیے کہ امام کے ایک بیٹے تھے جناب اسماعیل، جو امام سے سیرت و صورت میں بہت زیادہ مشابہ تھے، امام ان سے بڑی محبت بھی کرتے تھے، ان کی عبادت اور ان کا تقویٰ بھی بڑا مشہور تھا، لہذا بہت سے لوگ ان کی شباہت کی بنا پر اور امام سے محبت کی بنا پر کہنے لگے کہ اسماعیل ہیں جو امام ہوں گے. کچھ اور لوگ جن فتنہ بپا کرنا چاہتے تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق کی تو شہادت ہی نہیں ہوئی، وہ تو غیبت میں چلے گئے ہیں، وہ پھر تشریف لائیں گے، لہٰذا ہم کسی کو امام نہیں مانیں گے، ہم تو ان کا انتظار کریں گے. کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے جناب یعنی اسماعیل کے لیے کہا کہ اسماعیل کی چونکہ جناب اسماعیل کا انتقال امام چھٹے امام کی زندگی میں ہو گیا تھا، امام نے ان کو دفن کرتے ہوئے سب کو دکھایا تھا، بتایا تھا دیکھو یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے، آخری وقت میں اس کو دیکھ لو، اس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اس کو دفن کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود جو شر پسند عناصر تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں، بعض نے کہا کہ چھٹے امام غیبت میں چلے گئے، بعض نے کہا جناب اسماعیل غیبت میں چلے گئے ہیں اور وہی امام قائم ہیں، وہی جو ہے وہ پھر ظہور کریں گے. تو اس طرح یہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے، پیدا کر دیے گئے تھے، یہاں اور اس میں مزید اضافہ ہوا جب امام کی یہ وصیت سامنے آئی. اب جو خاص الخاص افراد تھے ان تک باقی لوگ پہنچے کہ بھائی کیا کریں, کیسے معلوم ہو کہ یہ امام کون ہے. تو اس وقت ان خاص الخاص افراد نے, وہ امام کے شاگرد جو تھے چھٹے امام کے, انہوں نے کہا کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے, اس وصیت کو ذرا غور سے دیکھو گے تو تمہیں ساری حقیقت پتہ چل جائے گی. کہا سنو, امام نے پہلا نام منصور کا اور دوسرا نام محمد بن سلیمان کا لکھا ہے, لیکن قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے لا ینال احد الظالمین, یہ امامت وہ منصب اور عہدہ ہے جو ظالم تک کبھی نہیں جائے گا, اور ان دونوں کا ظلم سب پہ آیا ہیں, لہٰذا ان دونوں کا نام تو خارج ہو جاتا ہے کہ جانشین ہو ہی نہیں سکتے. تیسرا نام جناب حمیدہ خاتون کا ہے, جو انتہائی پاک باز انتہائی پاک دامن خاتون ہیں, بڑی عابدہ اور زاہدہ ہیں, لیکن اگر منصب امامت کسی خاتون کو ملنا ہوتا تو پھر ان سے کہیں زیادہ پاکیزہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا ہیں, انہی کو یہ منصب مل گیا ہوتا, مگر منصب امامت و نبوت خاتون کو نہیں ملے گا, لہٰذا یہ نام بھی خارج ہو جاتا ہے. پھر عبداللہ کا نام ہے اور امام موسیٰ کاظم کا نام ہے. عبداللہ بڑا بیٹا ہے اور امام موسیٰ کاظم چھوٹے بیٹے ہیں. اگر بڑے بیٹے کو جانشین بنانا مقصود ہوتا تو امام عبداللہ پر رک گئے ہوتے اور امام موسیٰ کاظم کا نام ہی لکھا نہ ہوتا. یہ بڑے بیٹے کے بعد چھوٹے کا نام لکھنا یہ واضح کرتا ہے کہ امام بڑے نہیں ہیں, امام چھوٹے ہیں. اس طرح یہ حقیقت بھی واضح ہوئی, لوگوں کو یہ پتہ چلا. اور امام کا دور بڑا نازک دور ہے, بڑا ظلم و جور سے بھرا ہوا دور ہے کہ جس میں امام نے پیغام پہنچائے ہیں. بڑا مشکل مرحلہ تھا, لیکن اس مشکل مرحلے کو امام نے اپنی حکمت سے اور اپنے اس غصے کے ضبط کرنے سے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اس آیت کا اولین مصداق امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یعنی اس کے مصادیق تو تمام ائمہ ہیں, رسول اللہ سے لے کر امام قائم تک سب ہیں, بلکہ اہل ایمان بھی جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں وہ بھی اس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں. لیکن خصوصیت کے ساتھ جس کا لقب بھی کاظم ہے اور جس نے اسی انداز سے انفاق بھی کیا ہے, اس غصے کو ضبط بھی کیا ہے, جس نے اسی طرح لوگوں کو بخشا بھی ہے اور احسان بھی کیا ہے, وہ امام موسیٰ کاظم کی ذات گرامی ہے. کیسے کس انداز سے امام نے اس بات کو آگے بڑھایا اور اس فکر کو پہنچایا. منصور ایک مرتبہ امام سے کہتا ہے, عید نوروز کا موقع ہے اور امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹھ جائیے اور آپ لوگوں سے آنے والے تحائف کو قبول کر لیجئے. یہ ایک بڑا نازک وقت تھا. امام جانتے ہیں, پہلے انکار کیا امام نے, مگر پھر امام کا خود فکر ہے کہ مجھ پر اتنا دباؤ پڑا, یعنی اتنا زیادہ وہ ہوا کہ اگر جوانوں کے قتل ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نے کبھی یہ تجویز قبول نہ کی ہوتی. تو غصے کو ضبط کرتے ہوئے, نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے کام کر کے امام, صرف اس لیے کہ اس دین کا تحفظ ہو جائے. یعنی بعض ایسے موقع ہیں کہ جن جہاں ایسا تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام کے رخ پہ ایسا جلال تھا کہ اگر اس وقت امام کے لبوں کو جنبش ہو جاتی تو آثار عذاب الہی نمودار ہو جاتے, لیکن امام نے وہاں پر بھی ضبط کیا. امام نے جو اصول دیا وہ اصول یہ کہ دیکھو یہ حالات وہ ہیں کہ اس وقت انتہائی ظلم کیا جا رہا ہے, تو ایک تو اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارا کبھی بغداد آنا ہو تو بغداد میں رات میں قیام نہ کرنا, بلکہ بغداد میں دن میں اپنا کام کر کے قیام کرنے کی ضرورت پڑے کہیں باہر چلے جانا. کیوں امام ایسا کہہ رہے تھے؟ کیا اس لیے کہ بغداد کی بنیادیں سادات کے خون سے بھری ہوئی تھی؟ کیا اس لیے کہ یہاں انتہائی خون بہایا جا رہا تھا؟ نہیں, بلکہ بغداد کا جو اس وقت کا ماحول ہے آپ دیکھیں گے, عالم یہ تھا کہ اتنی بے حیائی اور عریانی تھی کہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی, اس آزمائش میں پھسل سکتا تھا, لہٰذا اس خطرے سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ باہر رہنا. اور اس وقت امام نے ایک بات کہی, وہی بات جو ہر امام کہتا چلا آ رہا ہے, خصوصیت کے ساتھ جب جمع ہو کے لوگ آئے, مولا سادات کو بھی شہید کیا جا رہا ہے, چاہنے والوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے, اگر یہی عالم رہا تو کوئی نام لیوا باقی نہ رہے گا. تب امام نے ارشاد فرمایا, اپنے آپ کو باکمال بنا لو, علم کی منزل میں اپنے آپ کو وہاں پہنچا لو کہ تم حکومت کی ضرورت بن جاؤ، تاکہ حکومت تمہارے بغیر یہ تصور نہ کر سکے کہ حکومت چلے گی کیسے. جب تم حکومت کی ضرورت بن جاؤ گے تو پھر تعصب ختم ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، اور وہ خود ضرورت ان کی ہوگی تو تمہاری حفاظت کرنے لگیں گے. یعنی امام نے کہا علم ایسا حاصل کرو، فن ایسا حاصل کرو، کمال ایسا حاصل کرو کہ تمہارے بغیر حکومت چلانا مشکل ہو جائے. یہ بات امام نے کہی. واقعات بہت سے ہیں، مگر جس طرح امام نے غصے کو ضبط کیا اور حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور اپنے چاہنے والوں سے بھی یہی چاہا، بار بار چاہا، امام یہ دعوت دیتے ہوئے نظر آئے، جب تک تم اپنے نفس کو قابو میں نہ کرو گے، اپنی خواہشات کو قابو میں نہ کرو گے، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے کہ جو امام سے بہت زیادہ گستاخی کیا کرتا تھا، یعنی جب بھی امام سے مقابلہ ہوتا، سامنے آتا جب بھی، تو امام کی شان میں گستاخیاں کرتا اور گالیاں دیا کرتا تھا. اصحاب غصے میں آ جاتے. کئی مرتبہ بعض آپ کے اصحاب نے کہا کہ مولا اس کا کام تمام کر دینا چاہیے، یہ شخص بہت زیادہ گستاخ ہے اور زندہ رہنے کا مستحق نہیں ہے. امام نے کہا کہ میری تعلیمات کو پیش نظر رکھو، تحمل کرو، صبر کرو، حلم اور بردباری سے کام لو. اور ایک دن امام اس کے کھیت کی طرف روانہ ہوئے، جب اس نے دور سے دیکھا کہ امام تشریف لا رہے ہیں تو گستاخ تو تھا ہی، اس وقت بھی وہ گستاخی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ میرے کھیت میں داخل مت ہوئیے گا، میری فصل خراب ہو جائے گی. امام نے اس کے کہنے کی پرواہ نہیں کی اور امام اس کے کھیت سے گزرتے ہوئے اس کی طرف آنے لگے، اور وہ اسی اپنے بغض اور عناد کی بنا پر، یعنی فصل کوئی برباد نہیں ہو رہی تھی، آنے کے لیے تو راستہ بنا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے عناد کی بنا پر ہی بار بار یہ کہہ رہا تھا میری فصل برباد ہو جائے گی. امام نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی، وہاں پہنچے اور بڑے نرم لہجے میں امام نے اسے سلام کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ تمہاری فصل تو اچھی ہو رہی ہے، تمہیں کیا امید ہے کہ اس فصل سے تم کتنا حاصل کر لو گے، کتنا تمہارا خرچہ اس فصل پر آیا ہوگا اب تک؟ اس نے کہا کہ 100 دینار خرچہ آیا ہے. امام نے کہا تمہیں اس سے کتنا فائدہ حاصل کرنے کی امید ہے؟ تو اب وہی چونکہ گستاخی کرنے والا تھا تو اس نے کہا میں کیا علم غیب رکھتا ہوں جو مجھ کو معلوم ہوگا کہ کیا مجھے اس سے حاصل ہونے والا ہے؟ امام نے کہا کہ تم ایک اندازہ تو تم نے ضرور کیا ہوگا، تمہیں ایک امید تو ہوگی. اس نے کہا ہاں مجھے امید یہ ہے کہ میں نے 100 دینار کا انویسٹمنٹ کیا ہے تو مجھے 200 دینار ملنے چاہیے. بس امام عالی مقام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اپنی جیب قبا میں ہاتھ ڈال کے امام نے ایک تھیلی نکالی، کہا یہ 300 دینار ہیں، یہ میری طرف سے تم رکھو، اور یہ فصل بھی تمہاری ہے، جتنے کی تمہیں امید ہے تمہیں ضرور اتنا فائدہ حاصل ہوگا. یہ کہہ کے امام وہاں سے رخصت ہوئے. لوگوں نے دیکھا کہ اگلے دن وہی شخص مسجد میں امام کے قریب آیا اور بڑے احترام سے، بڑے ادب سے امام کو سلام کیا، اور اس کے بعد لوگوں کو پکار کے کہنے لگا کہ اے لوگوں، کیا تم انہیں نہیں جانتے، انہیں نہیں پہچانتے؟ یقیناً اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اپنے منصب نبوت و امامت کو کس نسل میں قرار دے، کس جگہ رکھے. تو یہ حلم اور بردباری جس کا درس امام نے دیا، نفس کا اپنے بار بار جائزہ لیتے رہو، نفس ہے جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے. امام فرماتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، امام کے فرامین کو اگر آپ دیکھیں، امام کہتے ہیں ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو ہر دن اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے فلیس منا، تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو امام یہ دعوت بار بار دے رہے تھے اپنے چاہنے والوں کو کہ اپنے اعمال کو دیکھتے رہنا، اپنے عمل پہ نظر رکھنا، نفس کا محاسبہ کرنا. مشہور واقعات ہیں، میں جلدی جلدی اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں چونکہ چاہتا ہوں کہ 8ویں امام کی گفتگو آج سے شروع ہو جائے، تاکہ 2 مجلسیں اب بچی ہیں اس میں کچھ باتیں 8ویں 9ویں 10ویں اور 11ویں امام تک ہم پہنچ جائیں. 12ویں امام کی گفتگو شاید اس عشرہ مجالس میں نہیں آ سکے گی، اس کے لیے میں ابھی سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو امام کس انداز سے امام اصلاح کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا، ایک تو امام نے کہا اپنے آپ کو باکمال بنا لو. دوسرا پیغام جو امام نے دیا عملی طور پر، آپ نے واقعات سنے ہیں، میں واقعات نہیں بیان کر رہا، خلاصہ ان کا بیان کر رہا ہوں، کہ جب امام کا چاہنے والا امام تک آیا اور آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے، کیا کہنے آیا ہے، مولا مجھے وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے حکومت کا، مگر میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، لہذا آپ بتائیے کہ میں کیا کروں ان حالات میں. تو امام نے کہا علی ابن یقطین اس منصب کو قبول کر لو. کہا مولا اس منصب کو قبول کیا ایک تو آپ سے دوری ہو جائے گی, حکومتی کاموں میں مصروف ہو جاؤں گا تو آپ کا روز دیدار نہیں کر سکوں گا, پھر اس ثواب سے محروم ہو جاؤں گا. امام نے کہا اس منصب کو قبول کر لو اور اس منصب پہ رہتے ہوئے اپنے برادر مومن کی مدد کرنا, جتنا فائدہ ان کو پہنچا سکتے ہو اتنا پہنچانا. گویا امام پیغام دے رہے تھے کہ ہماری بارگاہ میں حاضر رہ کے تمہیں جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب تمہیں اپنے برادر مومن کی نصرت اور مدد کر کے مل سکتا ہے. یہ بہت اہم پیغام ہے کہ کوئی بھی اگر دنیا میں کوئی بڑا منصب حاصل کر لے تو اس منصب کا شکرانہ یہ ہے کہ شکرانے نعمت کے طور پر جتنا صاحبان ایمان کو فیض پہنچا سکتا ہے اتنا پہنچائے. اور واقعات آپ کے سنیں کہ ایک دن ابراہیم جمال جو چاہنے والے تھے امام کے وہ پہنچ گئے کسی کام سے, لیکن پتہ نہیں اطلاع نہیں ہو پائی شاید انہیں کہ وزیر اعظم تھے, لوگوں نے نہیں اطلاع کی ہوگی یا مصروف رہے ہوں گے, بہرحال ملاقات نہیں ہو سکی اور یہ اسی طرح واپس آ گئے. اب اگلی مرتبہ جب امام سے ملاقات کے لیے علی بن یقطین گئے تو غلام نے کہا تمہیں ملنے کی اجازت نہیں ہے. امام نے منع کر دیا کہ تم امام سے نہیں مل سکتے. میں ایک مرتبہ رونے لگے, کہا کہ میرا امام مجھ سے ناراض ہو جائے یہ تو میں بالکل گوارا نہیں کر سکتا. اے بھائی اتنا تم میرے پیغام امام تک پہنچاؤ, مولا ناراضگی کا سبب بتائیے. امام نے جواب دیا کہ جس کے پاس اپنے برادر مومن کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. یعنی امام نے بتا دیا برادر مومن کا دل خوش کرو تاکہ ہم خوش ہو جائیں, ہم اسی وقت راضی ہیں. یہ پیغام ہے ان سب کے لیے کہ جو ذرا ذرا سی بات پر برادر مومن سے ناراض ہو جاتے ہیں, پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے, بھائی بھائی سے ناراض ہے, خاندان کے اندر تفرقہ پڑا ہوا ہے, بڑی ناراضگیاں ہیں کئی کئی سال سے چل رہی ہیں. یاد رکھیں امام راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک اپنے برادر مومن کو راضی نہ کر لیں. اس میں توہین برداشت کر لیں, ذلت برداشت کر لیں, اللہ کی خاطر ذلت برداشت کرنے والا ہمیشہ عزت دار رہتا ہے. بہرحال کہا مولا میں کیسے راضی کروں, وہ تو اتنی دور رہتا ہے, دوسرے شہر میں رہتا ہے, اگر میں اتنی دیر وہاں پہنچوں اور اتنی دیر آپ ناراض رہیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. امام نے کہا اس میں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں, سواری پہ سوار ہو جاؤ اور جاؤ تم بہت جلد وہاں پہنچ جاؤ گے. سوار ہوئے, بہت مختصر کر رہا ہوں بات کو تاکہ باتیں سب آ سکیں, سوار ہوئے اور کہتے ہیں کہ طے الارض ہوا, منظر بدل گیا. اگلے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو ابراہیم بن جمال کے گھر کے باہر پایا, فوراً دروازہ پہ دق الباب کیا, اس نے دروازہ کھولا, دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم میرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ حیرت میں رہ گئے, کہا آپ کا آنا کیسے ہوا؟ کہا تم مجھ سے ناراض ہو اس کی وجہ سے میرا امام مجھ سے ناراض ہے, تم کو میں نے وقت نہیں دیا اس لیے امام نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا, بھائی خدا کے لیے راضی ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ. کہا کہ میں راضی ہو گیا, آپ آ گئے میں راضی ہو گیا. کہا ایسے راضی ہونا نہیں بلکہ تم اپنے راضی ہونے کی سند دو, میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں اور تم اپنا خاک سے بھرا ہوا پیر میرے رخسار پہ رکھو تاکہ سند مل جائے. یہ ہے ایک حقیقی مومن, مومن کے یہاں تکبر نہیں ہوتا. امام فرماتے ہیں, امام ہی ساتھ میں امام کا ایک فرمان یاد آیا کہ امام جس میں پیغام دے رہے ہیں, امام کیا کہہ رہے ہیں, کہا یاد رکھو جس طرح زراعت نرم زمین میں ہوتی ہے, یعنی نرم زمین کے اندر اگر تم بیج ڈالو تو فصل عمدہ پیدا ہوتی ہے, اسی طرح علم و حکمت اس دل میں گھر کرتے ہیں کہ جو دل نرم ہو, جو دل اپنے برادر مومن کے لیے ہر وقت نرم رہتا ہو. امام کہتے ہیں جس دل میں تکبر ہو وہاں علم و حکمت پروان نہیں چڑھتے. تو اب امام کو راضی کرنے کے لیے, اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک مزدور, ایک معمولی آدمی, ایک اونٹ پالنے والا اور یہ وزیر اعظم, کہا بھائی تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے, تمہیں امام کے حق کا واسطہ ہے کہ تم میری بات پہ عمل کرو. اور جب انہوں نے اپنا پیر ان کے رخسار پہ رکھا تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے, امام خود دروازے پہ استقبال کرنے کے لیے موجود تھے, آگے بڑھ کے امام نے سینے سے لگا دیا. بڑے پیغامات ہیں ہر واقعے کے اندر مگر وقت بڑا محدود ہوتا ہے. تو نفس پہ اپنے کنٹرول کرنا, اس نفس پہ کنٹرول کرنا بشر حافی کو سکھا رہے ہیں. وہ جو موسیقی اور رقص کے اندر دولت آ گئی ہے, باپ کی مل گئی دولت اور اس دولت نے بگاڑ دیا ان کو, اور اس کے بعد میں بس لہو لعب کے اندر مبتلا ہیں. امام نے بس ایک جملہ کہا تھا, واقعہ آپ کا پورا سنا ہوا ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. ایک جملہ امام نے کہا, کنیز سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں وہ تو آزاد ہے. وہ تو آزاد ہے. امام نے کہا ہاں, لگتا ہے حساب و کتاب سے بھی اللہ نے اس کو آزاد کر دیا. یہ ایک جملہ تھا کہ جس نے شخصیت کو بدل دیا. جیسے یہ جملہ سنا تو دوڑ کے آ کے امام کے قدموں میں گر گئے, مولا میں آزاد نہیں ہوں, میں تو غلام ہوں. اور زار و قطار رونے لگے. اور پھر اس کے بعد کبھی اپنے پیر میں جوتا نہیں پہنا, کہ جب میں نے امام کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کی تھی تب میں برہنہ پا تھا, اب زندگی بھر برہنہ پا رہا ہوں گا. تو امام بتا رہے ہیں نفس کی خرابیاں یہ ہیں کہ تکبر پیدا ہوتا ہے, بغض پیدا ہوتا ہے, برادر مومن سے دوری پیدا ہوتی ہے, صلہ رحمی کے راستے کو چھوڑ کے قطع رحمی پیدا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اختیار کرنے والا کبھی امام کی قربت نہیں حاصل کر سکتا. جو امام کی قربت نہیں حاصل کر سکتا وہ اللہ کی قربت نہیں حاصل کر سکتا. نفس پہ اپنے قابو رکھو. ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ لوگ اس بڑا مقبول ہو رہا تھا. اس کی مقبولیت کا سبب یہ تھا, یعنی ایک غیر مسلم ہے اور لوگوں میں وہ بڑا مقبول ہو رہا ہے. مقبول اس لیے ہو رہا ہے کہ جو بھی شخص اس کے پاس پہنچتا ہے وہ اسے اس کے حالات بتا دیتا ہے, وہ اسے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے. لوگ آ کے کہنے لگے مولا وہ ایک نصرانی ہے, اور اس طرح سے وہ شہرت حاصل کر رہا ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کے عقیدے جو ہے وہ متزلزل ہو رہے ہیں. امام نے کہا چلو ہم اس سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں. امام چلے وہاں سے, اور راستے میں کسی پرندے کے گھونسلے سے امام نے ایک انڈا اٹھا کے اپنی مٹھی میں دبا لیا. پہنچے, اس امام سے ملاقات ہوئی, دیکھا کہ وہ حالات بتا رہا ہے لوگوں کے. امام نے کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اب وہ غور سے مٹھی دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے میرے ساتھ کہ میں بتا نہ سکوں. اور پھر بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, نہ جانے کیسا اس ہاتھ میں کیا خصوصیت ہے کہ میں سب کچھ جاننے کے باوجود یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ کیا ہے اس میں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک پرندے کا انڈا ہو, اس لیے کہ میں نے ابھی غور کیا تو ایک پرندے کے گھونسلے میں مجھے ایک انڈا کم نظر آ رہا ہے. امام نے کہا یہ بتا کہ تجھے یہ قوت کیسے حاصل ہوئی, یہ صلاحیت کہاں سے پیدا ہوئی. اس نے کہا میرے استاد نے مجھے ایک اصول بتایا تھا, میں اس اصول پہ عمل کرتا رہا جس کی وجہ سے یہ خصوصیت حاصل ہو گئی. کہا کیا کہا تھا. کہا میرے استاد نے کہا تھا کہ ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا, جس چیز کا دل نہ چاہے اسی کو اختیار کرنا. اگر تو ایسا اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہا تو تیرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. کہا پھر. کہا میں نے ہمیشہ نفس کی مخالفت کی کہ جس کی وجہ سے یہ صلاحیت پیدا ہو گئی. امام نے کہا میں تجھے دعوت اسلام دیتا ہوں, اسلام قبول کر لے. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. امام نے کہا تیرا ہی تو اصول ہے, ابھی تو نے بتایا کہ جس چیز کو تیرا نفس نہیں چاہتا تو نفس کی مخالفت کر کے وہ کام کرتا ہے تو تجھ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. تیرا نفس نہیں چاہتا کہ تو اسلام قبول کرے, میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں, تو اپنے نفس کی مخالفت کر اپنے ہی اصول کے تحت. اب وہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا اچھا میں اسلام قبول کرتا ہوں, بتائیے اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. امام نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد وہ امام کا شاگرد بن گیا, صحابی خاص ہو گیا, امام کے ساتھ رہنے لگا. ایک دن آ کے امام کی خدمت میں اس نے ایک سوال کیا جو ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب ہے. آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا ایک بات آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے جب میں اسلام نہیں لایا تھا, ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوا تھا, میرے اندر یہ صلاحیت تھی کہ میں بتا دیا کرتا تھا, مجھے حالات معلوم ہو جاتے تھے, غیب کی خبریں مجھے پتہ چل جاتی تھی, اور اب جب سے میں نے اسلام قبول کیا میری یہ صلاحیت ختم ہو گئی, اب نہیں بتا سکتا میں کچھ بھی. ایسا کیوں ہوا جبکہ اب تو اور زیادہ اب تو میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے تھی. امام نے مسکرا کے جو جواب دیا وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام لے آئے, ہم ایمان لے آئے, ہم چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں, عبادت گزار ہیں, تو ساری نعمتیں ہمارے لیے ہو جانی چاہیے اور ساری مصیبتیں ہمارے دشمن کے لیے ہو جانی چاہیے. ان سب کے لیے امام کا یہ جواب ہے. بڑا پریکٹیکل لیسن ہے اس میں ہماری عملی زندگی کے لیے. امام نے کہا سن, اس وقت تک تو اپنے نفس کی مخالفت کر کے ایک عبادت تھی جو کر رہا تھا, لیکن چونکہ تو اسلام نہیں لایا تھا لہٰذا اس عبادت کا اجر تجھے آخرت میں نہیں مل سکتا تھا, اس عبادت کا اجر تجھے اسی دنیا میں ملنا تھا. لہٰذا جو کچھ تو چاہتا تھا کہ مجھے غیب کی باتیں پتہ چل جائیں وہ اجر تجھے اس دنیا میں مل رہا تھا, لیکن اب جب تو نے اسلام قبول کر لیا, ایمان لے آیا, عبادت کرنے لگا, تو اللہ چاہتا ہے کہ تجھے ان عبادتوں کا اجر بے حساب ہو کے آخرت میں ملے. آخرت میں تیرا اکاؤنٹ کھل چکا ہے لہذا تیرا اجر وہاں جمع ہو رہا ہے. یہ ایسی اہم بات امام نے اس دور میں کہی ان لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. اور امام بتا بھی رہے ہیں اس موقع کے اوپر کہ سنو, ایک دوسرے موقع پہ جو حدیث ارشاد فرمائی بالکل اسی بات کی ترجمانی کرتی ہے, ایک مومن کی زندگی دو پلوں کی طرح ہے, ترازو کے دو پلے کا جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اتنی آزمائش بڑھتی چلی جائے گی, جتنا ایمان بڑھے گا اتنی آزمائش بڑھے گی. تو ایمان کے ساتھ آزمائش ہے, جتنا زیادہ دین کی طرف آئیں گے اتنا زیادہ مشکلات آئیں گی, لیکن یہ مشکلات اسی لیے ہیں کہ آپ کے درجات بلند کر دیے جائیں اور گناہوں کے اندر کمی آتی چلی جائے. تو امام ہر موقع کے اوپر درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور کیسے عظیم درس ہیں جو امام نے دیے ہیں. میں نے عرض کیا آزمائش, صبر, اطاعت خدا. کہتے ہیں کہ اطاعت خدا میں اگر تمہیں خرچ کرنا ہو تو تکلف نہ کرنا. اور جو پیغام امام نے دیا کہا جو اطاعت خدا میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتا ہے اسے معصیت خدا میں اس کا اس سے دگنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. لہٰذا اطاعت خدا کا کئی مرحلہ آئے تو مومن آگے بڑھے. ایسے عظیم درس روحانی بلندی کے لیے, تحفظ اسلام کے لیے امام نے دیے. اور یہی وجہ ہے کہ امام کا دشمن زہر تو امام کو دے دیا, لیکن پھر اس کے بعد ہمیں تاریخ میں یہ نظر آیا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں پچھتا بھی رہا ہے اور خود بتا بھی رہا ہے. ایک شخص نے پوچھا تم تو اتنے بڑے حاکم ہو, اتنے بڑے حاکم ہو, تمہارے بیٹے ہیں اتنے, تو تم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو. یہ کہہ کے اس نے اپنا لباس اٹھایا اور دکھایا کہا دیکھو یہ کیسا پھوڑا ہے جو میرے ہو گیا ہے, اس کی تکلیف سے نہ میں دن میں آرام کر پاتا ہوں نہ رات میں سو پاتا ہوں. اور پھر کہا کہ تم نے بیٹوں کے لیے کہا, میرے بیٹے میرے لیے نعمت نہیں ہیں بلکہ میرے بیٹے تو میری جان کے دشمن اور میرے خون کے پیاسے ہیں. یہ کہہ کے کہا کہ دیکھو ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں, اور اپنے بیٹے کو امین یا مامون میں سے کسی کو آواز دی, ان سے کہا میرے لیے سواری کا گھوڑا لے آؤ. اور وہ سواری کا گھوڑا کا دیکھو اب یہ کون سا گھوڑا لے کے آتے ہیں. تو کہا دیکھو اب گھوڑا لے کے آئے. جب گھوڑا لے کے آئے تو معلوم ہوا یہ وہ سرکش گھوڑا تھا جو کئی لوگوں کو اپنے اوپر سے گرا کے ان کو اپنے ٹاپوں سے پامال کر کے ختم کر چکا تھا. کہا دیکھو میری اپنی اولاد میرے خون کے دشمن ہیں. یہ اہل بیت سے بے وفائی, عداوت اور دشمنی کا نتیجہ ہے کہ پھر زندگی اسی انداز سے گزرتی ہے, اور بعد میں یہی بیٹے ہیں جن کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, اور مجبور ہوئے پھر کہ وہاں سے ولی عہد بنائیں امام علی رضا علیہ السلام کو, جس کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. تو امام عبد صالح ہیں, امام کاظم ہیں, امام باب الحوائج ہیں. یہ میرے وہ امام ہیں کہ جن کی زندگی قید خانے میں گزری. زندگی کے 14 سال 35 سال ہیں, 35 سال میں سے 14 سال یعنی 35 سال منصب امامت پہ فائز رہے, جن میں 14 سال قید خانے میں گزر گئے. بلکہ قید خانے میں کیا گزرے, دبیر کہتے ہیں کہ مولا پا انتہائے اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. پوری زندگی جس کی زندان میں گزر گئی ہو وہ امام, یہ وہ مظلوم امام ہیں. بس وقت محدود ہے, آپ تصور کر لیں جب فضل بن ربیع کے قید خانے میں آپ کو پہنچایا گیا جو داروغہ زندان ہے, تو اس کا خود کا بیان ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایسا عبادت گزار, سجدوں کے اندر ایسی مناجات کرنے والا, وہ ساری مناجات محفوظ ہے جو امام نے کی. یہ سرمایہ ہے ہمارا, وقت ملے تو دیکھیں اس کو کہ امام کیا کیا فرمایا کرتے تھے, کیا ذکر ہے جو امام کرتے تھے. کہا میں نے ایسی عبادت فضل بن ربیع کہہ رہا ہے نہیں دیکھی کسی کی, کہ یہ اللہ کا بندہ جب نماز فجر کے بعد سجدے میں سر رکھتا ہے تو پھر زوال تک طویل سجدہ ہے جو کرتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہے. کہا پھر جب یہ زوال کے وقت سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو پھر نماز میں مصروف ہو جاتا ہے, تب ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی وضو ٹوٹی نہیں تھی, یعنی یہ سویا نہیں تھا, یہ مسلسل ذکر کر رہا تھا. کہا کئی مرتبہ حکم آ چکا کہ ان کو قتل کر دو, مگر میں نے کہہ دیا کہ میری جان بھی لے لو تب بھی میں ان کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں. تب امام کو سندی بن شاہک جو ایک آتش پرست تھا اس کے قید خانے میں پہنچایا گیا, اور اس نے جو ظلم کیے ہیں امام پر وہ مظالم میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. جب امام کی شہادت ہوئی, امام کی شہادت کے بعد جناب احمد بن حنبل جو اب جمہور کے امام ہیں ان کو بلایا گیا, اور حکومت چاہتی ہے کہ آپ دستخط کر دیں اس بات پر کہ آپ نے دیکھ لیا امام کو کوئی زہر نہیں دیا گیا, کوئی تکلیف نہیں دی گئی, بلکہ ان کی شہادت ایک ان کی موت ایک طبعی موت ہے، بس جیسے ہی انہوں نے امام کے جسم اقدس کو دیکھا، امام کے جنازے کو دیکھا، زار و قطار رونے لگے، روتے ہوئے باہر نکلے اور کہا میں ہرگز دستخط نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے اس امام کا تو پورا جسم کوڑوں کے زخموں سے چھلنی ہے، اتنے کوڑے جسم کے اوپر برسائے گئے ہیں. یعنی زندان میں کوڑوں کی اذیت ہے اور شہادت کے بعد کیا اذیت ہے؟ شہادت کے بعد کسی اور امام کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا کہ 19 بیٹے ہوتے ہوئے، امام کثیر العیال تھے، امام کے 18 بیٹیاں اور 19 بیٹے تھے، 19 بیٹے ہوتے ہوئے جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، بغداد کے پل پہ یہ جنازہ رکھا گیا. کیوں بغداد کے پل پہ رکھا گیا تھا؟ کہ رات بھر یہ جنازہ وہاں رکھا رہے، رات کی تاریکی میں بڑے سوار ہیں جو وہاں سے گزرتے ہیں، اندھیرے میں سوار گزر جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کیا ظلم کرتے ہوئے گزر گئے، اور رات ہی رات میں لاشا پامال ہو جائے. لیکن اللہ نے حفاظت کی، اس لیے کہ یہاں یہ ظلم اللہ کو منظور نہ تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں طرف کی سواریاں رکی ہوئی ہیں، آگے نہیں بڑھتی. لوگ کہتے ہیں یہ آخر سواریاں کیوں نہیں آگے بڑھ رہی؟ اب جو دیکھا امام مظلوم کا لاشا ہے جو رکھا ہوا ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے بھائی اتنا عرض کروں گا، مولا آپ کا جنازہ محفوظ رہا، آپ اس مصیبت سے بچ گئے کہ لاشا پامال نہ ہوا، مگر ہائے ظلم کربلا، ظلم کربلا. ایک مرتبہ فضا نے آ کے خبر دی بی بی غضب ہو گیا. جناب زینب کہتی ہیں اب کون سا غضب باقی رہ گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرے تمام گھر کے جوان مارے گئے، بس اب ایک سید سجاد باقی ہیں، اب کون سا غضب. کہا بی بی ابھی حکم دیا ہے ظالم نے کہ اپنے گھوڑوں سے نہ اترنا، ابھی شہید کو لاشوں کو پامال کرنا ہے. بس جناب زینب کیا کریں، وا غربتا وا مصیبتا، کیسے صبر کرے زینب. مگر جب وقت آیا پامالی کا تو لوگ آگے بڑھے، کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا ہم حر کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، حر کا لاشا پامال نہ کرنے دیں گے. کہا اچھا یہ لاشا ہٹا لو. کچھ اور لوگ آگے آئے، کہا علی اکبر کا ننیحالی تعلق ہم سے تھا، ہم لاشے کی پامالی برداشت نہ کریں گے. اچھا علی اکبر کا لاشا ہٹا لو. کچھ اور لوگ آگے بڑھے، جناب عباس کا ہم سے تعلق تھا، ہم لاشا نہ پامال ہونے دیں گے. کچھ اور لوگ آگے بڑھے، ہم بنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں، حبیب کا لاشا نہ پامال ہونے دیں گے. ایک ایک لاشا ہٹا لیا گیا، بس ایک فاطمہ کے لال کا لاشا تھا کہ جس کا ہٹانے والا کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا جو آگے بڑھ کے کہتا کہ یہ ہمارا کچھ لگتا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، لاشا پامال ہو گیا. ارے ہاں زادارو، کیا گزری ہوگی سید سجاد کے دل پر، کیا گزری ہوگی سید سجاد کے دل پر. اے امام کاظم، ارے آپ کی بیٹیوں میں ایک بیٹی جناب معصومہ قم بھی تھی، مگر وقت رخصت، وقت آخر، مولا بیٹی نے آپ کو دیکھ تو لیا. آپ کو یہ خوف تو نہیں تھا مولا کہ بیٹی سے جدا ہونے کے بعد کوئی آپ کی بیٹی کو تماچے مارے گا، گوشوارے لوٹ لے گا، مگر ہائے یہ ظلم تو کربلا کے لیے باقی تھا کہ جب حسین سینے سے سکینہ کو الگ کر رہے تھے تو یقیناً یہ تصور ذہن میں تھا کہ میرے بعد اس یتیمہ کے تماچے لگیں گے، گوشوارے لٹ جائیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ شام غریباں کی تاریکی میں ایک بچی پکار رہی تھی بابا بابا بابا آواز دیجئے. جب جناب زینب نے دیکھا سکینہ موجود نہیں ہے، تلاش کرتی ہوئی چلی، کیا دیکھا؟ نشیب میں ایک لاشا ہے جس کے سینے پہ سکینہ لیٹی ہے. اے بیٹی کس کا لاشا؟ پھپھی اماں میرے بابا کا لاشا ہے. کیسے پہچانا؟ اے پھپھی اماں میں میدان میں پکار رہی تھی بابا بابا، اس لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ، بیٹی آ جا اپنے بابا کے سینے پہ آرام کر لے. سیعلم الذین سلموا ای منقلب ینقلب.